To z nowości Spiritual Front. Tak sobie gra i za chwilę powrócimy do niego, bo może Państwo już się przyzwyczaili, że gramy w parkach. Tymczasem prosił mnie Witek Wargas, który cały czas myśli nad garścią nowych opowieści. Jeżeli tylko wyklują się, wpadnie do studia i nagra je. Prosił, by nagrać, a nie przychodzić na żywo o godzinie 2 w nocy, jako że jest nauczycielem w szkole podstawowej i musi mieć siłę pastwić się nad dziećmi w godzinach rozsądnych, a nie przysypiać na lekcjach. Ale oprócz tego, że wpada od czasu do czasu do radia, to również i ma wystawy. Najbliższa to wernisaż ilustracji fantastycznych Witolda Wargasa i Pawła Zycha pod tytułem Legendarz. I tutaj mają dobrze ci, którzy mieszkają w Warszawie, bo to przy ulicy Pańskiej 96 numer. Tam właśnie w Galerii Pięknych Książek, w warszawskim Domie Kaligrafii i Galerii Pięknych Książek odbędzie się to 2 kwietnia. Witek bardzo prosił o poinformowanie. W związku z tym proszę nie zapomnieć. To w Warszawie, a tymczasem w Moskwie, a w zasadzie pod Moskwą, David, jak wiemy, dotknął ramienia Jakowa. Jak sobie radzisz? Doskonale, odparł Jakow i wskazał osobnika o długich powiekach. Kim jest ten facet? Wi, wyjaśnił David. Co to, nie czytałeś Gogola? Jasne, że czytałem, ale myślałem, że tutaj są postacie mitologiczne, a nie literackie. Wi jest postacią mitologiczną, jest czymś w rodzaju, powiedzmy, generałem w rosyjskim piekle. Podeszła do nich Galina. Mamy swoje specjalne piekło? Nie chrześcijańskie, David dumał przez chwilę, z roztargnieniem wycierając rękę w poplamiony fartuch. Pogańskie piekło, albo świat podziemny, jak wolisz. Galina pokiwała głową. Zatem jest jedynym, który ma prawo tu przebywać. Fiodor podszedł nieśpiesznie, a za nim stary mężczyzna w czerwonym płaszczu. Co się dzieje? Wybełkotał. Jakow cofnął się przed falą alkoholu w oddechu Fiodora. Zebranie. Czekamy na Kościeja Nieśmiertelnego. Fiodor zaśmiał się i umilkł, gdy zdał sobie sprawę, że Jakow nie żartuje. Zwrócił się do swego towarzysza. Wiesz coś o nim, ojczulku mrozie? Starzec nastrożył białą brodę. Nie jesteśmy przyjaciółmi, jeśli o to pytasz. Ale wiem sporo. Oto i on, David, zostawił grupę i ruszył do wejścia, by wymienić uścisk dłoni z bardzo wysokim, bardzo chudym mężczyzną w czarnym garniturze. Spodziewałem się, że będzie straszniejszy, szepnęła Galina do Jakowa. Zgodził się z nią w duchu. Czarny charakter z tylu baśni czytanych w dzieciństwie, tylu filmów oglądanych z zapartym tchem w sobotnie poranki, był przedstawiany jako postać niecałkiem ludzka, jako zdeformowany stwór opętany przez niezdrową fascynację młodymi kobietami, nadmiernie pokonywany przez tych, którzy nieodmiennie pokonywany przez tych, którzy potrafili odnaleźć jego sprytnie ukrytą śmierć. Teraz wyglądał nie tyle groźnie, ile surowo. Spokój! Zawołała Zemuna i potrząsnęła głową. Gwiazdki wirujące wokół jej karku zadźwięczały jak dzwonki, a potem zapadła cisza. Usadowili się przy wielkim stole ustawionym pośrodku gwiździstej karczmy i przez chwilę było słychać tylko stłumione pokasływanie i zgrzytanie nóg krzeseł o podłogę. Domowe duszki zaczęły śpiewać gdzieś w ścianach, ale przestały, gdy tylko Zemuna chrząknęła. Wszyscy milczeli z wyjątkiem siedzących na belkach kawek albinosów, które nie przestały skrzeczeć. Patrzę na zegar, 3:05. Myślę, że zebranie nam nie ucieknie. Powracamy, Spiritual Front. I want to feel that pain behind me. I'm afraid I could love it again. I want to leave those days behind me. They don't belong to me anymore. What's the use of begging me? What's the use insulting me? I know by myself I regret it. It's the only thing I can do. It's the only thing I have done. This affection, I've never been able to own. This affection, to mention our past again. This affection, I've never been able to own. This affection, to mention our jealousy, happiness, revenge and agony all bring us back into a color. Idleness, why should I keep on crying? Why is this torment so long? Stop loving in this, get myself back in its body. I'm looking for your sex, between scorching, delicious pardon. I should keep on pretending for you. This affection, I've never been able to love. This affection, to mention our past again. This affection, I've never been able to love. She's a faction, mention our past again. She's a faction, she's a faction, I've never been able to love. She's a faction, she's a faction, mention our past again. Autopromocja. Wielkanocny lany poniedziałek. W samo południe zagramy dla Państwa cudnie. Ładne, choć nie zawsze modne. Piosenki nie za wodne. To będzie pora Chojnackiego, redaktora. A później? Po 13:00 spotkanie z aktorem Marcinem Dorocińskim. Porozmawiamy o jego bogatym już filmowym dorobku, ale i o życiu w ogóle. Zapowiemy także role, które zobaczymy w kinie dopiero w przyszłości. Nie zabraknie ulubionych piosenek naszego gościa. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. O, jak to w prime time'ie, mamy i promocję. Rosałki usiadły jedna przy drugiej, powracamy do naszej opowieści, i ostrożnie ułożyły na kolanach przyniesionego trupa. Jakob znalazł miejsce pomiędzy Fiodorem a Eleną, która przekładała błękitny klejnot z ręki do ręki. Niebieskawe błyski grały na jej wyraźnie zarysowanych kościach policzkowych. Kościej Nieśmiertelny, siedzący po jej prawej stronie, też spoglądał na kamień. Jakob zwrócił uwagę na jego oczy, głęboko osadzone, mrugające odbitym światłem w głębi ciemnych oczodołów. Spokój! Ryknęła Zemuna. Zgrzytanie i pokasływanie ucichły. Na jej znak rusałki wstały, żeby pokazać trupa. To, zaczęła, wypłynęło dzisiaj w jeziorze rusałek. Ledwie dzień po tym, jak zjawia się trójka tych nowych, w ślad za ptakami z powierzchni, które, jak się zdaje, latają swobodnie między tym a tamtym światem. Co więcej, mamy powody wierzyć, że te ptaki są ludźmi, którzy niedawno ulegli przeobrażeniu. Tym samym jesteśmy zmuszeni konkludować, że na powierzchni jest magia i że martwe ciała są w stanie tu się przedostawać. Jakob uśmiechnął się pod nosem ze zdolności krowy do obywania się bez długich wstępów i całkowitego unikania wszelkiej dialektyki. Opierając się na swoim skromnym doświadczeniu, spodziewał się nudzenia o dialektyce na każdym zebraniu. Salę wypełnił szmer podekscytowanych rozmów, a pomocnicy Wija podnieśli mu widłami powieki, żeby mógł zobaczyć zwłoki. Nie ma obawy, szepnęła Elena do Jakowa i Fiodora. Jego spojrzenie nie obróci was w kamień, to tylko plotka. Dzięki, odszepnął Fiodor. Trochę się bałem. Czy ktoś wie, skąd pochodzi to ciało? Zapytała Zemuna. Nie. Głos Kościeja zabrzmiał jak trzask suchych gałązek. Ale mogę się dowiedzieć. Zbiorowy jęk wzniósł się ponad stołem. Tylko nie zaczynaj z tym swoim wskrzeszaniem umarłych, jęknął mokry niebieski wodnik, wyczyszczając wielkie żabie oczy w wózkowatej twarzy. Czemu nie? Przynajmniej teraz mam trupa do wskrzeszania. To zamknie ci gębę, a czy swoją drogą ryby nie powinny milczeć? Wodnik naburmuszył się, ale zrezygnował z kłótni. Czy ktoś inny ma obiekcje? Kościej popatrzył na Zemunę. Może ty bewsztyku? A bodaj byś zdech, mruknęła. Pozostali półbogowie i duchy zachowali milczenie. Kościej zwrócił się do ludzi. Czy ktoś z was, worki mięsa, ma coś do powiedzenia? W dawnych czasach zrobiłbym tapicerkę z waszej skóry zamiast pytać o zdanie, ale przypuszczam, że obecnie mamy pluralizm. Rób co musisz, odparła Elena, i nie ekscytuj się za bardzo, bo cię razi apopleksja. Pozostali ludzie zachichotali i Jakob domyślił się, że śmierć Kościeja Nieśmiertelnego jest dla wielu ulubionym żartem. Kościej wstał, wyjątkowo wysoki i chudy jak sztylet w światłach zorzy polarnej Zemuny i błękitnym liśnieniu klejnotu. Jakob zastanawiał się, czy rzeczywiście może wskrzesić umarłego. Daj mi to, skarbie, powiedział Kościej do Eleny i wyciągnął rękę. Burzyła w nią klejnot, pytając, wiesz co to jest? Dość dobrze wypolerowana szklana kulka, odparł. Ważniejsze, co jest w środku. A co tam może być? Zapytał Jakob. Kościej spojrzał na niego po raz pierwszy. Jakob poczuł się tak, jakby insekty pełzły mu pod kołnierzem koszuli. Ha! No właśnie, co może być w środku? Jakieś pomysły? No i skoro aparat ci się podobał, to powraca. Я готов пойти хоть в воду и огонь. Катя, Катя, сядь со мной послушай, про любовь поет теперь певучая гармон. Стань твой милый, я хочу Затоп я готов, пойди хоть волю и огонь. Катя, Катя, сядь со мной, послушай, про любовь поет тебе певучая гармонь. Стань твой милый, я хочу обнять и тебя женой своей назвать. Катя, Катя, милая Катюша, за тебя готов пойти хоть воду и огонь. Rosjanie, ale z Berlina, tyle że ze wschodniego. Tymczasem pan Paweł z Łosic, który już pisał, jeszcze się dopisał, ja jeszcze z życzeniami wielkanocnymi składam serdecznie panu redaktorowi i pani realizator, jak i wszystkim słuchaczom tej audycji, jak i słuchaczom Trójki. Pan Paweł Czodrze pozdrowił wszystkich. My tymczasem, no właśnie... Kościej spojrzał na niego po raz pierwszy, jako poczuł się tak, jakby insekty pełzły mu pod kołnierzem koszuli. Ja teraz przez radio patrzę na państwa jak Kościej i, no właśnie, dusza tego człowieka, mój mięsisty przyjacielu. Widzisz, wiem całkiem sporo o ukrywaniu dusz. Myślałem, że to twoja śmierć była ukryta, wtrąciła Galina. A na jedno wychodzi, moja droga. Każda dusza zawiera nasienie własnego zniszczenia. A teraz, jeśli mogę... Jakub nie mógł się otrząsnąć z wrażenia, że ogląda występ magika, gdy Kościej wcisnął błękitną kulkę pod język martwego i odwinął taśmę monterską z jego nadgarstków. Nastawił mu szczękę, schował poczerniały język, który sterczał z pomiędzy połamanych zębów niczym słupek kwiatu i zamknął usta. Kościej szepnął parę słów do ucha trupa i poklepał się po kieszeniach. Z irytacją przerwał swoje zabiegi. Czy ktoś ma dwie monety? Zapytał. Nie spodziewałem się, że będę przeprowadzać zmartwychwstanie. Proszę, powiedział Fiodor. Wszyscy wstrzymali oddech, gdy podał Kościejowi starą monetę na cienkim złotym łańcuszku. Kościej chwycił monetę, a Fiodor ją wyszarpnął. Potem znowu pociągnął ją przez kościstą garść. Jakow przyglądał się ze zdumieniem tym manipulacjom, dopóki Kościej nie otworzył dłoni i nie pokazał dwóch lśniących monet. Położył je na oczach trupa, zamykając powieki. Sine cienie pozrastały się pod nimi, a Kościej podjął szeptane zaklęcia. Jakow się znudził i zaczął wodzić wzrokiem po sali. Częściowo nadal oczekiwał, że zbudzi się w swoim pokoju z mamą pokrzykującą w kuchni, żeby przyszedł na śniadanie. Czuł się winny, że myślał o niej tak mało. Wyobrażał ją sobie taką, jaką zawsze była, z zaciśniętymi wargami, lekko zmartwioną, wiecznie czymś zaniepokojona, gdy podzwanianie przywołało go do chwili obecnej. Do karczmy dziadka, do stołu otoczonego przez ludzi, którzy od dawna powinni być martwi, i przez istoty, które w ogóle nie powinny istnieć. Popatrzył na stół, z początku nie rozumiejąc, na dwie wypolerowane monety wirujące i tańczące po szerokiej powierzchni. Potem spojrzał na trupa, który otworzył przymglone mleczne oczy, potarł nadgarstki i zadrżał w mokrym ubraniu. A następnie przemówił. 3 gwiazdeczki. No właśnie, aparatczyk. Garbus Bogarodu, witajaca sława rodu. Moric garbus Bogarodu, witajaca sława rodu. I się, czy mi się zarobi, si. Radici garbusowi, i się, czy mi się zarobi, si. Radici garbusowi. Mówi z balas szofta dynia, garbusowa gaspadynia. Mówi z mali sagiroczki, garbusowi syni doczki. Kisze, czy mi się zarobi, si. Radzi ci garbusowi, i się, czy mi się zarobi, si. Radzi ci garbusowi. We'll be right back. aparatczyk. No właśnie, moglibyśmy podjąć dalej tę opowieść, ale tutaj doszliśmy do pewnego momentu, w którym przyjdzie nam się zastanowić, co robić dalej. Bo właśnie trup przemówił, a potem dowiadujemy się, że to Siergiej, który nigdy nie przypuszczał, że zostanie bandytą. Jego opowieść wypełnia resztę rozdziału, ale jest niestety zbyt długa, byśmy mogli ją tutaj zmieścić. Z drugiej zaś strony przyznam się szczerze, że sięgnąłem po tę opowieść ze względu na sentyment, jakim darzę krowę Mućkę, która nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale jakiś czas temu umknęła z konwoju wiozącego ją na śmierć i w wyniku desperacji i ucieczki przepłynęła na wyspę, a tam przez miesiąc hulała sobie zupełnie spokojnie, aż postanowiono ją pozbawić tej radości i złapać. W trakcie łapania Mućki zeszła z tego świata i taki był jej smutny koniec. W związku z tym Mućka jest honorowym pasażerem naszego nocnego pociągu nomen omen rzeźni i przypomniałem sobie, że i w rosyjskim folklorze jest krowa, która opiekowała się dziećmi i w czasie głodu jej poświęcenie i miłość dla wychowanków była tak duża, że pozwoliła się zjeść, ratując w ten sposób dziatwę. Przypomniałem sobie, gdzie ostatni raz krowę widziałem, no i okazało się, że pod ziemią w tajemnej historii Moskwy. Ta historia wiedzie nas jeszcze przez co najmniej 200 kart, ale wydaje mi się, że doszliśmy do krowy i możemy porzucić historię, odsyłając Państwa do lektury, która naprawdę przynosi dużo przyjemności. A do historii krowy chyba jeszcze przyjdzie nam powrócić, bo mamy i kolejną opowieść, która jest na temat. Ale o tym za chwilę. Na razie coś, co grało nam już 2 tygodnie, czyli Okra Playground, zwłaszcza nasz słuchacz z Helsinek powinien się ucieszyć, bo to z tamtych stron. Ala tulen luo.

I pan Antek, czy pan redaktor pamięta tę krowę, co jakiś czas temu w Polsce dołączyła do stada żubrów? No pewnie. Pozdrawiam, życząc dowcipnego jajka i wesołych świąt. Antoni ze Szczebrzeszyna. PS, ta rosyjska opowieść jakaś taka zbyt pokręcona. No, prosta nie była. Ale za to muzyczka prosta, łatwa i przyjemna. Katrina Malikowa. Pustwa jest już dzień stoi na nogach.

No i żeby nie było, że zapomniałem wszystkim tym, którzy dotrwali do końca naszej kolorowej, folkowej podróży i wszystkim tym, którzy zasnęli po drodze, a będą odsłuchiwali naszego nasz program ze strony radiowej, życzę, by nie przyjadali się święta zbytnio, bo u nas co prawda kawioru w Warsie nie ma, ale zawsze coś tam nocną porą serwujemy. I no właśnie, wszystko dobre, co się dobrze kończy. Państwo zachwyceni płytą Kataryny Malikowej Pustowol proszą jeszcze w związku z tym do końca. Kataryna Malikowa. Kiedyś, gdy mówiłem, bo prezentowaliśmy jej utwory w naszym programie, że podobały się, bardzo się ucieszyła. W związku z tym podejrzewam, że jak ona sobie odsłucha osobliwości, również się ucieszy. 6 minut dzieli nas od końca podróży. W związku z tym 6 minut dla Kataryny. że zrazu myslím na inne słowa. Iné priestory, iný hlas konečne ma omylom vyslobodzuje cudzia sila. Vždy je to neuveriteľné znova v sebe nájsť lásku, nadýchať sa z chuti chladného vzduchu, obľúbiť si zore, darovať si krásu. Punktualnie czwarta.